vieții lângă mine. Banii și femeile mi-au mâncat gheața, dar nu mi-am pierdut speranța. Vreau să, vreau să mă simt bine cu băieții lângă mine. Femeile sunt perverse, te iubesc din intereze, pentru bani ele trăiesc, la nimic nu se gândesc la fete. Sentimente n-au valoare dacă ai mașină și buzunarul tare. Iar dacă nu ești un ratat, poți să ajungi cu ele în pat, să-ți facă plăcerile și să-ți ia lovelele. Banii și femeile mi-au mâncat viața, dar nu mi-am pierdut speranța. Vreau să, vreau să mă simt bine cu băieții lângă mine. Banii și femeile mi-au mâncat viața, dar nu mi-am pierdut speranța. Vreau să, vreau să mă simt bine cu băieții lângă mine. Femeile-s pentru mine tot ce mi-am dorit. Am bani și mașină, dar nu sunt fericit. Când mă gândesc pe toate, mă iubesc doar pentru bani. Acum îmi pare rău că am pierdut toată țara, dar nu contează, că viața merge înainte și instinctul meu niciodată nu mă minte. Banii și femeile mi-au mâncat viața, dar nu mi-am pierdut speranța. Vreau să, vreau să mă simt bine cu băieții lângă mine. Banii și femeile mi-au mâncat viața.